kortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 16 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po weekendzie zostaną ujawnione informacje dotyczące wydatków poniesionych przez związki sportowe na igrzyska w Paryżu. Nie żyje 52-latek dźgnięty nożem na ulicy w Żninie w Kujawsko-Pomorskiem. Pod Tatry na długi weekend dotarła rekordowa liczba turystów. Minister sportu Sławomir Nitras po weekendzie przedstawi informacje dotyczące wydatków poniesionych przez związki sportowe na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, także składu i kosztów delegacji. Dał związkom 2 dni na przygotowanie takich danych do 14 sierpnia. Minister Nitras mówi, że dostał dokumenty ze wszystkich związków oprócz Polskiego Związku Badmintona, który poinformował, że nie dotrzyma terminu ze względu na wakacje. Nie ma też żądanego dokumentu od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja nie kryję, że jestem zaskoczony tym, co powiedział pan prezes Pisiewicz, bo dobre praktyki, oficjalny dokument Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nakazuje ujawnianie takich informacji, mówi wprost, że nawet benefity, czyli przeloty, gdzie zakwaterowanie, każdej osoby, członków zarządu powinno być jawne. Więc jeżeli ktoś tu dzisiaj się powołuje na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, to chyba bardziej ja mam prawo na pewne standardy panujące w ruchu olimpijskim niż pan prezes Pisiewicz. Minister sportu zagroził wstrzymaniem wszystkich płatności do czasu pełnej informacji związków sportowych o wydatkach poniesionych w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. To efekt sygnałów ze strony sportowców o wielu nieprawidłowościach, a także doniesień medialnych dotyczących m.in. prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. Prezes zapowiedział, że nie przedstawi takich informacji, bo minister nie ma prawa ich żądać. Zapewnia też, że finansowanie pobytu na Igrzyskach w Paryżu jest transparentne, a m.in. za pobyt swojej rodziny płacił sam. Atak nożownika w Żninie w Kujawsko-Pomorskim, nie żyje 52-letni mężczyzna, został ugodzony w rejonie ulicy Mickiewicza. Jak informuje aspirant Michał Robakowski ze żnińskiej policji, sprawca sam zgłosił się na policję, został zatrzymany. Po godzinie 15 dyżurny żnińskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Mickiewicza w Żninie na chodniku leży mężczyzna, który został ugodzony nożem. Niestety lekarz przybyły na miejsce, stwierdził zgon tego mężczyzny. W czasie, kiedy na miejscu były wykonywane pierwsze czynności przez policjantów, do jednostki policji zgłosił się mężczyzna, który w służbie dyżurnej powiedział, że to on dokonał tego czynu. Nie wiadomo, jakie były motywy napastnika. Zatrzymany ma 42 lata. Zakopane pęka w szwach. Pod Tatry na długi weekend dotarła rekordowa liczba turystów. Według wyliczeń Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem i okolicznych miejscowościach zajęte są niemal wszystkie miejsca noclegowe. Szczyt szczytów letniego sezonu powoduje tłoki korki, ale turyści, z którymi rozmawiałem, są w stanie znieść niedogodności, bo jak twierdzą, rekompensatą jest możliwość podziwiania tatrzańskich szczytów. Fajna okazja do patrzenia na góry, humory dopisują. Co się udało zobaczyć, jakie atrakcje? No na pewno Gubałówka, no na pewno w Dolinki warto się wybrać z dzieckiem. Nie, no jest pięknie, tak? Wszyscy chcą tego uświadczyć. Ręce zacierają przedsiębiorcy. Miejsca noclegowe sprzedały się niemal w 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zakopane w tych dniach podejmie 20, a może nawet 30% więcej gości niż w kumulacji zimowej, czyli w okresie Sylwestra. Oznacza to, że pod Tatrami długi sierpniowy weekend może spędzić około 150 tysięcy osób. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Krótka historia czasu Stephena Hawkinga. Tę książkę Brytyjczycy kupowali w ciągu ostatniego pół wieku najczęściej. Tak wynika z podsumowania słynnej listy bestsellerów tygodnika Sunday Times. Mechanika kwantowa, teoria relatywizmu, poważne sprawy. Za to drugie miejsce zajmuje klasyk popy psychologii. Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Jak widać, ta teza Johna Greya zafrapowała Brytyjczyków. Frapująca okazała się też książka z trzeciego miejsca. Książka kucharska, autorka Delia Smith. Gwiazda telewizji lat 80. to pani Delia uczyła mieszkańców Bristolu czy Sheffield gotowania takich egzotycznych potraw jak spaghetti. Trudno o bardziej eklektyczną listę. Z jednej strony monumentalna potęga wyobraźni Jakuba Abronowskiego, a z drugiej Kod da Vinci, książki Nicka Hornby'ego i Arundhati Roy. Są takie klasyki jak Harry Potter i Dziennik Bridget Jones, ale w zestawieniu dłużej od jakiejkolwiek powieści spędziło dzieło zatytułowane kompletna dieta na biodra i uda. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetyczny z ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. Adam Malecki. Na początek dobre informacje tenisowe z turnieju w Cincinnati, gdzie po obfitych opadach deszczu udało się zagrać. No i Iga Świątek pewnie awansowała do ćwierćfinału. Polka pokonała w 2-2 Ukrainkę Martę Kostiuk, a mecz obserwował nasz amerykański korespondent. Na początku pierwszego seta była obawa, że na naszą tenisistkę niezbyt dobrze wpłynęło dłuższe oczekiwanie, gdyż w pierwszym gemie straciła swój serwis. Ostatecznie okazało się, że dla Ukrainki to były miłe złego początki. W dalszej części meczu Polka zapała swój dobry, pewny rytm i zdecydowanie dominowała już nad przeciwniczką. Iga Świątek świetnie serwowała, była skuteczna na returnie i dostosowała się do wiecznych, nieprzyjemnych warunków. Iga zagrała dobry mecz i pewnie uzyskała awans do ćwierćfinału. Podsumował po ostatniej piłce amerykański komentator telewizyjny. Nasza tenisistka zagra teraz ze zwycięzcą meczu Rosjanki Miri Andrzejew z łożką polskiego pochodzenia Jasmine Paolini. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Wznowiono także spotkanie przerwane z powodu deszczy Magdaleny Fręch. Polka pierwszy set z mistrzynią olimpijską Qin Wenjian przegrała 1-6. W drugim jest 6-5 dla Chinki. A na swoje spotkanie wciąż czeka Hubert Hurkacz, który zagra z Włochem Cobollim. No i mamy sensację w meczu Gaela Monfisa z Carlosem Alcarazem. Hiszpan wygrał w pierwszym do 4, w drugim w tiebreaku górą Francuz, no i w trzecim 6-4 wygrał Monfis. Carlitos za burtą i to w drugiej rundzie. Do ćwierćfinału awansowali Jannik Sinner, Włoch bez gry po kreczu rywala, a także Rubljew i Zwieriew. Z gry deblowej odpadli za to Jan Zieliński i Hugo Nys. W ekstraklasie piłkarskiej pierwsze zwycięstwo w sezonie Puszczy Niepołomice w bitwie Beniaminków spuściła lanie Lechii Gdańsk. Pewne zwycięstwo 4-1. Trwa spotkanie GKS-u Katowice z Motorem Lublin 0-0. A Śląsk Wrocław swoje spotkanie ligowe zagra w niedzielę z Koroną Kielce. Dzisiaj klub wysłał pismo do UEFA. Klub wnioskuje o ponowne rozegranie meczu z Sangalen. Ekipa Jacka Magiery odpadła po katastrofalnych decyzjach sędziego. Rozpoczęło się także pierwsze spotkanie w sezonie w Premier League. Manchester United gra z Fulham. A w Tour de Pologne piąty etap miał metę i start w Katowicach. Wygrał Belg Tim Merlier, a najwyżej z Polaków był Stanisław Aniołkowski. Było trochę chaosu, no szybka końcówka z kilkoma zakrętami, więc każdy chciał być z przodu, co niestety spowodowało kilka kraks. Dzisiaj jakby z tej pozycji, w której już byłem, niewiele się dało wyciągnąć. Mówię, może gdybym spróbował w tym zakręcie bardziej zaryzykować, to wtedy tak, ale no jakby dziś nie mam już takiego niedosytu jak wczoraj. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard. I zakończyło się spotkanie w Cincinnati także Magdaleny Fręch. Niestety Polka przegrała z Qin Wenjian także w drugim secie, i także w całym meczu. Na sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. Jutro upały obejmą większą część kraju. Jeszcze tej nocy możliwe burze. Będzie od 28 stopni na północy do 33 na Podkarpaciu. Najchłodniej na Półwyspie Helskim. Tam maksymalnie 27. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Coldplay z 13 na 12. Chciałbym teraz złożyć poważne oświadczenie z zespołem Coldplay. Rozstałem się na dobre gdzieś w okolicach płyty Viva La Vida, ewentualnie XY. I nigdy do nich nie wróciłem. Te eksperymenty, które potem proponowali, nie do końca mnie przekonywały. I nie mogłem uwierzyć, że podoba mi się ich nowa piosenka Feels Like I'm Falling in Love. I chyba dopiero dzisiaj zorientowałem się, że ona po prostu przypomina klimatem trochę Viva La Vida. Bardzo wam, panowie, za to dziękuję. To była wielka płyta, mieliśmy okazję wtedy o niej rozmawiać w Londynie i ja chyba byłem nawet bardziej zachwycony tym albumem niż wy sami. To było oświadczenie. Bocca spada o 4. W 15. notowaniu listy przebojów trójki, na miejscu 10. dwa utwory Teardrop zespołu Bocca, słynna kompozycja grupy Massive Attack, która spada o 4 pozycje, a aż o 6 Pet Shop Boys i ich Dancing Stone. Amalfi, blue skies, blue sea, it's a long way from Siberia, how did you get here? Od samego początku 15-notowej listy przebojów trójki są z nami Lenny Kravitz, jego Human, Daria ze Śląska z mainstreamem, właśnie Petro Boys i Dancing Star, a także Pearl Jam i Wreckage. Pearl Jam ma w tym tygodniu renesans. Podskoczyli ni stąd, ni zowąd o 7 pozycji na miejsce 8, które dzielą jeszcze z kimś. Sun hiding somewhere beyond the rain, needing for the light.

Jest jeszcze oczywiście jeden utwór, który jest z nami od pierwszego notowania przez 15 kolejnych tygodni. To szum Kaśki Sochackiej, który dziś z trzeciego na czwarte. Kaśka Sochacka na czwartym, spadek z trzeciego, Nosowska z Błażejem Królem na trzecim, spadek z drugiego. Zaufam dziś nogom.

The Smashing Pumpkins, błyskawiczny awans w drugim tygodniu na drugą pozycję. Zobaczymy, co będzie za tydzień, bo w tym tygodniu po 6 tygodniach na liście utrzymana pozycja pierwsza. Barnim i Błąkam się. Wszystko to, co robisz lub z głową, zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą, kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste, każdy zacząć goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Barnim Błąkam się na pierwszym miejscu 15 notowania listy przebojów trójki. Bardzo dziękujemy. Olga Szućko, Maciej Jankowski, Darek Pieruk i Piotr Metz. Postanowiliśmy nie czekać do przyszłego tygodnia, bo Small Town Boy w wersji po 30 latach pojawi się na zakończenie właśnie dziś. Dziękujemy, do usłyszenia. So we can get maybe something before that. Would that be easy? Okay, yeah, sure. Yeah. Be from the last bit we just did. From the bit we just did. Yeah. A bit from the bar. You own in a little black case, alone.